Formația Oranj vă dorește audiție plăcută și să face această piesă dedicație specială pentru Anda, pentru Relu Greco și pentru Eugen. Mă bate vântul, mă bate și din față și din spate, și din față și din spate. Și mă pleacă la pământ, măi, pentru mă ridic, măi, cu dorul și dragostea s-au pus la inima mea. Dorul și dragostea s-au pus la inima mea.